барская канфедэрацыя і першы падзел рэчы паспалітай. Ужо папярэдні разгляд гісторыі рэчы паспалітай паказаў, наколькі моцны быў уплыў Расіі ў гэтай дзяржаве. Пасля смерці Аўгуста III у 1763 годзе гэта яшчэ больш узмацнілася найперш у выніку яе застарэлай хваробы, барацьбы паміж магнацкімі групоўкамі за большы ўплыў у жыцці краіны. Як і заўсёды, гэта барацьба абвастралася ў час абрання новага караля. Так было і зараз. За абранне на каралеўскі пасад гэтым разам найбольш вострым было змаганне паміж чартарыйскімі і патоцкімі. У Расіі ў гэты час была ўжо Кацярына II. Да яе і звярнуўся чартарыйскі з просьбай прыслаць ім на дапамогу рускае войска, у чым ім, зразумела, не адмовілі. Менавіта злучаныя сілы ВКЛ і рускага атрада у чэрвені 1764 года атрымалі перамогу над войскам аднаго з найбольш магутных паплечнікаў патоцкіх Караля Радзівіла, захапіўшы яго крэпасцю Нясвіжы і Слуцку. А сам іх уладальнік схаваўся за мяжой. Гэта перамога і дала магчымасць чартарыйскім 7 верасня 1764 года правесці на каралеўскі пасад іх пляменніка 35-гадовага Станіслава Панятоўскага. Всё гэта адбылося пры непасрэднай падтрымцы Кацярыны II, якая асабіста ведала новавыбранага караля, бо ён некаторы час жыў у Петербургу пры яе двары і, магчыма, нават быў яе фаварытам. Для поспеху абрання Панятоўскага каралём мела і тое, што ў Варшаве ў гэты час стаяла расійскае войска. Такім чынам абранне Панятоўскага канчаткова замацавала рашаючы ўплыў Расіі у Рэчы Паспалітай. Яшчэ перад выбраннем новага караля чартарыйскія рашылі прыняць новыя рэформы, якія б умацавалі цэнтральную ўладу дзяржавы. І хоць на адным соймам у 1764 годзе і было абмежавана права вета і прыняты рашэнні пра упарадкаванне фінансавай судовай спраў, аднак гэта выклікала супраціўленне кансерватыўных колаў грамадства, найперш магнатаў і шляхты, якім і была выгаднай слабая дзяржаўная ўлада. Спачатку гэтыя рэформы падтрымала і Расія, бо яна мела ў сваіх руках Рэч Паспалітую, і ёй было выгадней бачыць яе больш умацаванай. Па-ранейшаму для большага націску супроць Рэчы Паспалітай выкарыстоўваліся рэлігійныя справы, тым больш, што ў ёй прадаўжалася палітыка пераследу некаталіцкіх канфесій. Па ініцыятыве Прусіі і Расіі быў прапанаваны праект ураўнення ў правах дысідэнтаў, пратэстантаў і праваслаўных з католікамі, на што згаджаўся і сам кароль Панятоўскі, але чаго не ўхваліў Сойм. А гэта, як і ў папярэднія часы, пацягнула за сабой прысылку войскаў у Рэч Паспалітую, а менавіта на тэрыторыю Беларусі, дзе ў кастрычніку 1765 года расійскімі войскамі былі захоплены Слуцк і Нясвіж. У мэтах абароны кожнай з гэтых канфесій пачалі ўтварацца канфедэрацыі, пратэстанцкая ў Торуне, праваслаўная ў Слуцку. Больш за тое, урадамі была створана каталіцкая канфедэрацыя, якая ўзяла курс на саюз з Расіяй. І самае дзіўнае, што на чале яе стаў Радзівіл, які раней займаў процілеглую пазіцыю і ўладанне якога раней захапіла рускае войска. Відаць, гэтым самым ён і хацеў вярнуць сабе страчанае. У выніку дзейнасці гэтых канфедэратаў, якіх падтрымлівала 40-тысячнае рускае войска, Сойм у 1768 годзе і вымушаны быў прыняць пастанову аб ураўненні дысідэнтаў у правах з католікамі, у тым ліку права займаць дзяржаўныя пасады. Але хоць засталіся некранутымі такія правы дзяржаўнага жыцця рэчы паспалітай, як ліберум вета, выбарнасць караля, недатыкальнасць шляхецкіх прывілеяў, все, што аслабляла краіну, тым не менш, рэакцыйныя, асабліва каталіцкія колы, незадаволеныя ўраўненнем з іх правамі дысідэнтаў і саюзам з Расію, тым жа 1768 годзе у бары стварылі сваю канфедэрацыю. Праўда, склад яе быў неаднолькавы. Хоць у яе ўвайшлі і сапраўдныя патрыёты, што выступалі за незалежнасць Польшчы, аднак у ёй задавалі тон кансерватыўныя элементы, для якіх найперш важна было захаваць залатыя вольнасці шляхты і асабліва вяршэнства каталіцкай царквы і тым самым захаваць нацыянальна-рэлігійны прыгнёт над іншаверцамі. Тое, што барская канфедэрацыя выступала за захаванне шляхецкіх прывілеяў, можа тлумачыць, чаму ў яе было шмат прыхільнікаў на Беларусі, асабліва ў берасцейскім і мсціслаўскім ваяводствах, у ваўкавыскім, ашмянскім, браслаўскім паветах. Вось чаму дзеянні барскіх канфедэратаў перакінуліся на Беларусь. Супроць іх і былі кінуты расійскія войскі. Менавіта ў кастрычніку 1768 года яны разбілі канфедэратаў пад Дзярэчынам і захапілі Нясвіж і Слуцк. Аднак у наступным годзе берасцейскі атрад канфедэратаў на чале самім кіраўніком сёй канфедэрацыі Юзафам Пуласкім разбіў рускія войскі пад Берастовіцай, Слонімам і Мышу. Дзеянні барскай канфедэрацыі на Беларусі яшчэ больш пашырыліся ў наступныя два гады, асабліва калі на яе тэрыторыю ўступіў атрад Касакоўскага, які складаўся ў асноўным з дробнай шляхты і дзейнасць якога прасціралася ад Мядзеля да Менска. Пад уздзеяннем гэтага зноў канфедэратыўны рух перайшоў на Полатчыну, Ашмяншчыну, Браслаўшчыну і Мсціслаўшчыну. Паколькі канфедэратыўны рух непасрэдна пагражаў Расіі, то яе ўрад прыняў усе меры, каб яго задушыць, для чаго і былі кінуты новыя войскі, што і дало першыя вынікі. Пад Новагародкам быў разбіты атрад Касакоўскага. Асабліва вызначыўся ў задушэнні барскай канфедэрацыі славуты Сувораў, які ў гэты час са сваім войскам знаходзіўся ў Польшчы. Менавіта ім быў разбіты трохтысячны атрад вялікага гетмана ВКЛ Агінскага пад Сталовічамі у верасні 1771 года. Расправа з барскай канфедэрацыяй як у ВКЛ, так і ў Польшчы канчаткова наблізіла Рэч Паспалітую да яе падзелу. Праўда, ініцыятыва гэта ішла не ад Расіі, бо яе цалкам задавальняла існаванне гэтай слабой і таму бяспечнай для яе дзяржавы, якая да таго ж знаходзілася пад непасрэдным яе уплывам. Ініцыятыва падзелу зыходзіла ад Прусіі, якая не магла далей мірыцца з тым, што Польшча адгароджвала яе ад усходняй Прусіі. Менавіта ад прускага караля Фрыдрыха II паступіла прапанова да Расіі, без удзелу якой не мог адбыцца падзел Рэчы Паспалітай. На гэта Кацярына II дала згоду. У перамовы аб падзеле некалькі пазней далучылася Аўстрыя. І вось 5 жніўня 1772 года ў Пецярбургу паміж гэтымі трыма дзяржавамі і была падпісана дамова аб падзеле Рэчы Паспалітай. У выніку гэтага Прусія атрымала заходнюю частку Польшчы, Аўстрыя – паўднёвую яе частку і Галіцыю са Львовам. Да Расіі адышлі інфлянскае ваяводства, усход полацкага ваяводства, па правым беразе заходняй Дзвіны – віцебскае ваяводства, за выключэннем яго крайняй заходняй часткі – усё мсціслаўскае ваяводства – а таксама ўсходняя частка Менскага ваяводства з Гомелем, Рагачовым, Прапойскім і Чавусамі. Лёс гэтых адрэзаных ад рэчы паспалітай частак склаўся па-рознаму. Відаць, удалым быў для Галіцыі. Менавіта знаходзячыся ў складзе Аўстрыйскай імперыі, гэта частка ўкраіны мела пэўныя ўмовы для свайго нацыянальнага развіцця. У Аўстрыі існавала ўласна ўкраінская курыя, якая пасылала сваіх дэпутатаў у парламент, што падкрэслівала нацыянальную асобнасць ўкраінскага насельніцтва і тым самым спрыяла росту яго нацыянальнай свядомасці. Гэтым і тлумачыцца, чаму тут найперш і зарадзілася новая ўкраінская літаратура, а таксама тэатр і друк. Тут прадаўжала існаваць уніяцкая царква, якая была нацыянальнай украінскай. Часамі аўстрыйскі ўрад выкарыстоўваў украінскае насельніцтва ў сваіх палітычных мэтах. Так, калі ў 1846 годзе аўстрыйскія палякі, а яны галоўным чынам былі памешчыкамі, паднялі паўстанне за аднаўленне Польшчы, то канцлер Аўстрыі Метэрніх на задушэнне гэтых памкненняў не паслаў ніводнага салдата, а натравіў на паўстанцаў галіцыйскіх сялян, скарыстаўшы іх класавую нянавісць да сваіх паноў, і яны, сяляне, за адну ноч вынішчылі паўстанцаў. У свой час Герцен назваў гэта галіцыйскай пугачоўшчынай. У сувязі з больш-менш выгадным становішчам часткі Украіны ў складзе Аўстрыі выказваецца меркаванне, што калі б частка Беларусі, захад Віленшчыны і Гарадзеншчыны, трапілі ў выніку падзелу Рэчы Паспалітай пад уладу Прусіі, то ў ёй бы больш паспяхова, як у Галіцыі ў складзе Аўстрыі, ішло нацыянальнае развіццё. Але, напэўна, так не было б. Прусія са сваёй моцна цэнтралізаванай уладай далёка не была падобнай на Аўстрыю, у якой дапускаўся пэўны федэралізм, і таму наўрад ці змірылася б тут з беларускім нацыянальным рухам. Вось надзвычай яскравы прыклад. Калі ў 1918 годзе адна еўрапейская дэлегацыя ў сувязі з аднаўленнем Польшчы як дзяржавы наведала Познаншчыну, гэта значыць тую частку Польшчы, якая была пад Прусіяй, то была здзіўлена, што яе ўсе насельнікі, якія мелі польскія прозвішчы, гаварылі толькі па-нямецку, а не па-польску. Вось такі лёс, відаць, чакаў бы і беларусаў, калі б яны трапілі пад уладу Прусіі.